भ्रम जाल डाल देने वाली भित्तियां बनाई यत्नों से, जिन पर की चारों चित्रकार नाना प्रकार के रत्नों से, मणियों के और मोतियों के थल थल थे खंबे खड़े हुए थे, भ्रामक बने समस्त द्वार अद्भुत कपाट थे जड़े हुए, अत्यंत उच्च था शिखर बना, कोसों से होता दर्शन था, मानो हिमगिर से होड़ लगा नभ का करता प्रस्पर्शन था, उस सभा भवन के बीच एक सुखदायक रचा सरोवर था, जो मान सरोवर के समान सुंदर था और मनोहर था, सोपान प्रस्फटिक निर्मित थे मोती समान उज्जवल जल था, वैदूर्य मणि के पत्तों से संशोभित स्वर्ण कमल दल था, मधु के भ्रम से मधुकर जिन पर थे मदमाते हो डोल रहे, सारस कारणव राज हंस थे मधुर स्वरों से बोल रहे, सर के भीतर कृत्रिम मछली जीवित समान थी तैर रही, मानो सर का स्वराज पाकर सर में समोद कर सैर रही, एक दिवस आए वहां श्री नारद भगवान, नृप ने दिखलाई सभा कर स्वागत सम्मान, अब लोक सभा की सुंदरता मन में प्रमुदित मुनि राज हुए, बोले ऐसी रचना के तो है दृश्य दृष्टिगत आज हुए, देखी है बहुत सभा मैंने पर ऐसी सभा नहीं देखी, जो कुछ इसमें है अनुपमता वह सचमुच ही ना कहीं देखी, धर्म राज हर्षित हुए सुनकर मुनि की बात, बोले हरि की कृपा का है यह फल अवदात, जिनके प्रेरणा से सभा भवन मैं दानव ने तैयार किया, फिर दिव्य आपके दर्शन ने अति शोभा का विस्तार किया, मुनिवर कृपया यह तो कहिए देवों में कौन सभा अच्छी, किसको सब अधिक चाहते हैं किस में है रूप प्रभा अच्छी, नारद जी कहने लगे सुनिए हे नर श्रेष्ठ, बतलाता हूँ सुरों में कौन सभा है श्रेष्ठ, शोभा में देव सभाओं में कोई न किसी से भी कम है, फिर भी कहना ही पड़ता है हाँ इंद्र सभा ही उत्तम है, स्वर्ग आपके पिता पांडु स्वामेव हो रहे उत्सुक हैं, सुरपति की सभा निरखने को कितने ही दिन से इच्छुक हैं, मुनिवर के यो वचन सुन बोले तुरत नरेश, इंद्र सभा में पिता का हो किस तरह प्रवेश, मुनि बोले यह इच्छा है तो साधन नरेश मर्मज्ञ करें, पुरुत्यर्थ पांडु की अभिलाषा श्री राज सुय शुभ यज्ञ करें, कहलाते, आप आजाद शत्रु हैं, जगत आपका मित्र, सभी साधारण जन का कहना क्या, गाते हैं देव चरित्र सभी। साध्यंत दयानिधि जगदीश्वर निरुपद्रव कार्य निभाएंगे, सत्य पथ के वही प्रदर्शक हैं, आगे पथ स्वयं बताएंगे। इस प्रकार रख गए जब नारद यह प्रस्ताव, भूपति के मन में उठे तरह तरह के भाव। इतने में ही उस जगह भीमार्जुन के साथ विचरण करते कहीं से आए यदुकुलनाथ। हरि का सारी सभा ने किया पूर्ण सत्कार, धर्मराज कहने लगे अपना हृदय विचार। यद्यपि यदुनाथ जानते हो सारी ही बातें घट घट की, फिर भी मैं सम्मुख कहता हूँ, घुंडियाँ खोल अंतर पट की। कुछ लोगों का यह आग्रह है मैं राज स्वय शुचि यज्ञ करूं, यदि श्रीपति जी सहमत हो तो मैं आज यथा रुचि यज्ञ करूं। पर इस बारे में अपने को मैं सचमुच आज्ञ समझता हूं, जन कुछ समझे मैं नहीं, स्वयं साधारण यज्ञ समझता हूं। मुनि नारद ने आकर मुझसे प्रस्ताव उठाया है, जब से मन की कहता हूँ पल को भी पड़ता है चैन नहीं तब से। महाराज के वचन सुन कहा कृष्ण ने आर्य, राजस्वय शुचि यज्ञ का है अत्युत्तम कार्य। जिन लोगों की यह सम्मति है उनकी सम्मति भी अनुचित है, श्रीमान नेपाल शिरोमणि है यह कहना अभी न अनुचित है। पर यज्ञ वही कर सकता यह जो नृप सम्राट कहता हो, सारी पृथ्वी पर एक छत्र निज शासन कार्य चलाता हो। नृप बोले सम्राट का है यह प्रश्न विराट, बन सकता हूँ किस तरह मैं जग में सम्राट। हरि बोले इसके लिए प्रथम कुछ धन साधन आवश्यक है, भूपों में क्रांति मचाने को बल आयोजन आवश्यक है। सारे वसुधा के वसुधापति जब अपने वश हो जाएंगे, तब जगति में सम्राट कहीं श्री महाराज कहलाएंगे। सुन वचन भगवान के निज रुचि के प्रतिकूल, राजसभा में कृष्ण से बोले नृप शार्दुल। सम्राट कहने के निमित्त है अच्छा करना क्रांति नहीं, सुख शांति छीन कर औरों की है मिली किसी को शांति नहीं। निःस्वार्थ आपने स्वार्थ है तु चाहते स्वर्ग या श्रेय नहीं, इस महायज्ञ से यह मेरा सपने में भी था ध्येय नहीं। समझूंगा यज्ञ विधाता ने लिखा मेरे ना भाग में है। त्यागी पुरुषों के लिए सदा सच्चा विश्राम त्याग में है।